بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. جانا ولله الحمد تلشليا ويسيم منينو يا شيخ رحمه الله تعالى، فلا لبسيما فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تتعنزله وفي الحديث أنا سيما رحمه الله تعالى، وفي الحديث نايمكوجا كتك حديثي: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. Kwa maana dua ndio bongo ya kila ibada. Dua ni bongo ya kila ibada. Kila ibada hutegemea dua. Kwa hiyo dua ni ubongo wa kila ibada. Ametaja Sheikh hadithi hii kuonesha kwamba ni dalili ya dua kwamba ni katika ibada. Mwanzoni alisema wa minhu dua, na miongoni mwa hizo ibada ni dua, kuomba dua. Hapa anathibitisha kwamba dua ni katika ibada kwa ushahidi wa hii hadithi. Pamoja ya kuwa hii hadithi ametaja al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika kitabu ad-Da'awat kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mlango babu majaa fi fadli ad-du'a, mlango uliokuja katika kubainisha fadhila za kuomba dua. Lakini hadithi hii al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala amesema ni hadithun dha'if, ni hadithun dhaif. Katika isnadi ya hii hadith yuko bwana mmoja anayeitwa Abdullah ibn Lahia, Abdullah ibn Lahia. Na huyu Abdullah ibn Lahia ni sayyi'ul hifdhi, ni mtu aliyekuwa na hifdhi mbovu, iliharibika hifdhi yake. Hivyo zile hadithi ambazo amezisimulia Abdullah ibn Lahia baada ya kuharibika kwa hifdhi yake, ahlul ilmi wanazihukumu hadithi hizo kwamba ni dhaifu. Na katika hizo ni hii hadithi: ad-du'a'u mukhu al-ibada. Lakini iko hadithi nyingine ambayo inaweza kuifanya hii kuwa ni shahidi wake, ambayo ni hadithun sahihun, imekuja kwa maana kama hii, ambayo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo pia ameitaja al-Imamu Tirmidhi رحمه الله تعالى. أنا سيما ونمتوم عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. دوا ديو عبادة، دوا ديو عبادة، دوا وسامبول زاكمبيلي أمبازو تولي شواهي كتتاجه كنيوما كما كنا دعاء العبادة نكون دعاء المسألة. نا هيا مويلي دعاء عبادة ندعاء مسألة ديو أساسي نمسينجي ودينيتو يكي إسلام، ndio asasi na msingi wa dini yetu ya Kiislamu. Iwe ni dua au ibada au iwe ni dua au masala, ni msingi wa dini yetu ya Kiislamu. Mara nyingi utakuta katika ibada ambazo tunazifanya basi ndani yake kuna dua, kama si zote. Katika saumu kuna dua, katika saumu kuna dua kadhalika, katika sala, katika haji, katika kila kitu takriban. Katika kufanya jimaa kuna dua, katika kunywa maji kuna dua, katika kumaliza kuna dua. أنا سيما رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، ندليل قوليك الله تبارك وتعالى لبسيما: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم نعم سيما ملوين مليزي كتك سورة غافر آية 60. وقال ربكم نعم سيما ملوين مليزي ادعوني نئمبني ميمي، ادعوني نئمبني ميمي أستجب لكم نتكجبوني. نهي هي ندليل كما دعا عبادة، وسباب نياك كتك هي آية ادعوني أستجب لكم. ونسمع علماء أمر صريح بالتوجه بدعاء العبادة ودعاء المسألة إلى الله وحده. كتك كفان هيك ادعوني أستجب لكم، ونسمع علماء أمر صريح كنا أمر يوازي بالتوجه بدعاء العبادة، إنه يكتاك أمره يوازي كويلكيزا dua ambayo ni dua ya ibada katika zile aina mbili, kadhalika kuielekeza dua masala, dua ya maombi ila Allah wahdahu. Aina zote mbili hizi za dua, aya hii inakutaka uzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amara bil ibada wa dua, ndiye aliyeamrisha ibada na ndiye aliyeamrisha watu waombe dua, na yeye akatoa ahadi subhanahu wa ta'ala ya kwamba atatujibu maombi yetu. Waqala rabbukum, na amesema mola wenu mlezi, ud'uni, niombeni mimi, astajib lakum, nitakujibuni. Kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala aliyetutaka tumuombe akatuahidi al-istijaba, yani kukubali maombi yetu, na yeye subhanahu wa ta'ala aliyetoa ahadi hii sisi tunafahamu Waislam, bali tunaitakidi sisi katika mioyo yetu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakhalifu ahadi zake. Allah subhanahu wa ta'ala hakhalifu ahadi zake. Waweza ukaomba usipewe kwa muda huo unaotaka wewe, lakini Allah tabarak wa ta'ala akaja akakupa katika muda ambao kwamba anautaka yeye. Kwa hiyo imma katika dua yako unayoiomba Allah tabarak wa ta'ala akujibu papo hapo, au akusubirishie kidogo, au akuondolee baya jingine ambalo lilikuwa kubwa mno, yeye hukumuomba hilo, lakini kwa maombi yako hayo uliyomuomba juu ya shida yako nyingine akakutatulia tatizo jingine ambalo ni kubwa zaidi kuliko lile ambalo kama unaliomba. Haya amesema bwana mtume alayhi salatu wasalam. Na imekuja hadith kwamba Allah tabaraka wa taala anamuitika mja wake pale anapokuwa mja wake huyo amemuomba dua, ma lam yastajil, muda wa kuwa mja wake huyo hakuwa na haraka ya kupata majawabu ya maombi yake. Akaulizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu anakuwa vipi na haraka ya kukubaliwa maombi yake? Akasema ni yule ambaye kwamba anasema da'autu wa da'autu wa da'autu, nimeomba mimi, nimeomba mimi na nimeomba, huyu ana haraka, huyu ana haraka. Kwa hiyo muda kwa hana haraka na maombi, Allah tabaraka wa ta'ala anamuitika, anamuitika shida zake. Na yeye subhanahu wa ta'ala karibun, yuko karibu na waja wake, na anaitika dua za wenye kumuomba pale wanapomuomba. Wa huwa min al-imani billah, na yote haya ni katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na katika kumuitika bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ni dalili kwamba dua ni ibada. Allah anasema innal ladhina, hakika wale ambao yastakbiruna an ibadati, wanafanya kiburi an ibadati, kutokamana na ibada yangu. Kwa maana nyingine hapa Allah anatahadharisha, anatahadharisha kutokamana na nini? Anatahadharisha minal istikbar, tendo la kufanya kiburi, kwa hutaki kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kiburi kutokamana na ibada zangu, sayadkhuluna jahannam madakhirin, hawa wataingia katika moto wa jahannamu wakiwa ni madhalili, wakiwa ni madhalili. Wanasema ulama walwa'idu shadidu fihi ma'na nahi an ibadati ghairi Allah, na makemeo haya makali ambayo Allah ameyataja katika hii aya mwishoni hapa, na makemeo haya makali ndani yake kuna maana ya kukataza, makemeo haya ndani yake kuna maana ya kukataza ibada kuelekezwa kwa asiye kuwa Allah, na kwamba anayefanya hayo huyo amefanya kiburi. Wal istikbaru an ibadati Allah, na kufanya kiburi kutokamana na ibada za Allah, huwa katika maana zake ni kila yule ambaye ataielekeza ibada kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyo ana kiburi, la kwanza. La pili kadhalika, kila atakayeacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala huyo pia ana kiburi, yule ambaye kwamba hataki kumwomba mola wake. Yaani wewe ni insani gani? Ni mtu wa aina gani? Huna shida, huna matatizo wewe ambayo yanakukabili? Jalia huna shida, lakini huna mahitaji unayomuomba mola wako subhanahu wa ta'ala, lakini mbona basi haitokei ukaonekana ukainua mikono yako kwa Allah tabaraka wa ta'ala ukamuomba dua kana kwamba huna habari naye? Hiki ni kiburi, na muislamu hayupo katika mazingira haya. Kwa hiyo wale ambao kwamba pia wanaacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja ama nyingine, hao wana aina ya kiburi, ya ima akaacha kumuomba kabisa au akawa anamuomba asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala, huyo ana kiburi na anaingia chini ya haya makemeo makali ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyataja katika hii aya. Nasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kiburi kutokamana na ibada zangu, sayadkhuluna jahannama, bila shaka wataingia moto wa jahannam, dakhirin, wakiwa wamedhalilika. Dakhirin, wakiwa wamedhalilika. Kisha akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala, na dalili ya hofu kwamba ni ibada, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ala Imran aya ya 175, anasema subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum, basi msiwaogope wao, fala takhafuhum, msiwaogope wao. Na hii ni tahadhari kwa watu wenye imani kwamba wasije wakaingiwa na hofu katika mioyo yao kwa kuwaogopa makhluki wenzi wao, wakawa wanaitakidi kwamba hao wanaowaogopa wanao uwezo wa kuwateremshia madhara, au wakawa wanawachelea na kuogopa kwamba wanao uwezo wa kuondolea kheri. Hili haliwi isipokuwa katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii aya ndani yake kuna tahadhir, kuna tahadhari wanayopewa watu wa iman, wasije wakaingiliwa na hii aina ya hofu, wakawaogopa wanadamu wenzi wao kwamba huyu bwana hii neema niliyokuwa nayo huenda akafanya sababu ikaniponyoka, au kheri niliyokuwa nayo huenda akafanya sababu ikaniponyoka, huyu tandroga huyu, utajiri wangu utanipotea, au huyu atanidhuru, naogopa atanidhuru. Allah anasema khofu ni ibada, fala takhafuhum, msiwaogope wao, wakhafuni, nani ogope ni mimi, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Kama nyinyi ni waumini wenye imani ya kweli, hakuna haja ya kuogopa viumbe wenzi wenu, bali niogopeni mimi Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema rahimahullahu taala, wa dalilur rajai, na dalili ya kutaraji, kuwa na matarajio, kwamba matarajio ni ibada, qauluhu taala, ni kauli yake Allah subhanahu wa taala katika suratul kahfi aya 110, anasema subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو بس يوت يولي أن بيقام أنا مترجي لقاء ربه يما كتان ملواك أنا مترجي يقام بتكتان الله سبحانه وتعالى يكسيك أن بيقام بأتسمميش بلياك عليب ميما وويما أن بيقام بأميوفانيا. أنا سيما سبحانه وتعالى, فمن كان يرجو basi yeyote yule ambaye kwamba ana matarajio, liqa'a rabbihi, ya kukutana na mula wake, faliya'mal 'amalan saliha, basi huyo na atende matendo yaliyokuwa mema, atende matendo yaliyokuwa mema. Mwenye matarajio ya khairi kwa mula wake asishilie tu kutaraji bila kufanya asbab, kutaraji bila kufanya asbab. Wanasema ulama, hiyo ni ghurur, hiyo ni ghurur, maana yake kujidanganya. Wataraji kwa Allah alafu kufanya asbab, hilo haliwezekani. Faman kana yarju, basi yeyote yule ambaye kwamba anatumai, anatumai juu ya thawabu za Mola wake subhanahu wa ta'ala, kadhalika anatumai juu ya kwenda kumuona subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, yule ambaye ana matarajio haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faliya'mal 'amalan saliha, kwa maana afanye asbab, afanye asbab ambazo zitampelekea ayapata haya ambayo kwamba yeye anayatumai. Faliya'mal 'amalan saliha, na asbabi hapo ni kutenda matendo yaliyokuwa mema. Faliya'mal 'amalan saliha, na atende matendo yaliyokuwa mema. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, na wala asishirikishe katika ibada ya mula wake kumshirikisha yeyote. Jiepusha na shirki, fanya asbab, kisha mtaraji Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, akasema rahimahullahu ta'ala, wa dalilu tawakkuli, na dalili ya kutawakkali, kwamba kutegemea ni ibada. Wa dalilu tawakkul, na dalili ya kutegemea, na kutegemea maana yake ni kutegemeza jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwegemezea yeye mambo yako yote. Hii ndiyo tawakkul, hii ndiyo tawakkul, kwamba Allah yeye atanilinda, Allah yeye nataraji na mtawakkal, atanifanyia sahali Allah subhanahu wa ta'ala, atanipa fanaka, atanipa kheri, atanipa baraka. Ukawa umeegemeza mambo kwake. Dalili kwamba hili ni ibada ni aya ya Allah tabarak wa ta'ala katika suratul Maida aya ya 23, anasema subhanahu wa ta'ala, وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله نجوي الله بكياك. وعلى الله نجوي الله بكياك. فتوكلوا تجميني. فتوكلوا تجميني إن كنتم مؤمنين إكوانيني وأوميني. ونسمع علماء فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله. الله كجالية هفا ميونغوني مما شرطي يمتكوا نمؤمن ميونغوني مما شرطي يمتكوا نمؤمن لازم هو أوي أنا متجمي الله سبحانه وتعالى قد كم بياك. كذلك آيه مجلشة كم بيولي أنباء حتى متجمي الله أكوا نتجمي مبو منجيني أنا تجمي طاهوت أنا تجمي مشتنياك yamlinde, yamuokoe, yapandishe, yaseme kuna nini. Yule ambaye kwamba hatomtegemea Allah tabaraka wa taala, basi hii aya imejulisha kwamba man lam yatawakkal ala Allah falaysa bimu'min, huyo si mu'min. Kwa hiyo kutawakkal kwa Allah ni ibada adhima, ni ibada tukufu. Mu'min daiman anamtegemea Allah subhanahu wa taala na anayegemea kwake, na Allah subhanahu wa taala katika majina yake wanayotaja ahlul ilmi alwakil. Alwakil kwa maana mwenye kuwakilishiwa mambo ya waja wake yakaegemezwa kwake subhanahu wa ta'ala. Tayib, wanasema wa dalilu tawakkul qawluhu ta'ala, na dalili ya kutawakkal kama ni ibada ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida aya 23, wa 'ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah tu tegemeeni, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. كذلك قولياك الله سبحانه وتعالى كتك سورة الطلاق آية يتاتو كتك سورة الطلاق آية يتاتو أنا سمى سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه نيوت يلعن بيقام أتتقمي أتتقمي كو الله سبحانه وتعالى ما تقمي يكويلي ما تقمي أنبغنانياك ين أسباب فهو حسبه. بس الله سبحانه وتعالى حسبه أتمتوشا سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله. إيه نبي أنا كتوشا ويني الله. ومن اتبعك من المؤمنين ناي الله أنبي وتجميزي لولي أنباو وتكف وتويوي كتك وأميني. ويو إبادة كتوكل لعبادة عظيمة هايو يسبكوك الله سبحانه وتعالى. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah huwa alqadiru ala kulli shay, ndiye muweza wa kuweza kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa almaliku likulli shay, yeye ndiye anayemiliki vyote subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye ambaye kwamba ana uwezo wa kuyahakiki yale matlaba yako na zile shida zako, ama makhluki mwenzako, jini, mti, sanamu, shetani, kadha, hana uwezo wa kuyahakiki matlaba yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe tuwakiluhu fi qada'i shay'in min al-umur, lakin tatawakkal ala Allah fi husuli dhalika shay'. Wewe unategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini humtegemei mwanadamu mwenzako. Na ndio maana Allah akasema wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, yeyote yule ambaye kwamba atamtegemea Allah haki ya kumtegemea baada ya kufanya asbab akaegemea kwa Allah. Wewe unalima mathalan, unachimba katika ardhi, unafukua, unatoa majani, unaweka mbegu, kadhalika unaweka mbolea yako, haya yote uliyofanya ni asbab, na wala huyategemei haya, yani hutegemei hizi asbab wala hutegemei tendo lako, bali umefanya kisha unamtegemea Allah katika kukua kwa yale ambayo kwamba umeyapanda na kutoa kwake matunda, na kwamba yeye ndiye atakayehami miti yako, atakayehami mimea yako. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya hayo, kama alivyosema kwenye Qur'ani katika suratul Waqi'ah aya 63 aya 64, anasema afara'aytum ma tahrufun, hebu nipeni habari ya vile mnavyovipanda, nipeni habari ya vile mnavyovipanda katika ardhi. A antum tazra'unahu, je nyinyi ndio ambao mnaviotesha? Am nahnu zari'un, au sisi ndio ambao kama tunaviotesha hivyo? Jawabu kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fanya asbab kisha mtawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Sheikh rahimahullah wa dalilu ar-raghbah war-rahbah wal-khushu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba وكانوا لنا خاشعين ندليلي يا رغبة mtu na رغبة na kitu fulani raghba ni kuwa na mapenzi ya kitu fulani akipate kiwe katika mikono yake warahba na kuwa na hofu hofu ambayo imeambatana na sababu za kujinasua juu ya kile unachokihofu kama tulivyosema walkhushu'u na kujidhalilisha mbele ya Allah dalili kwamba hivi vitatu ni ibada qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innahum kanu innahum hakika wao dhamiri hapa inawarejea wale manabii waliotajwa katika hii aya wale manabii waliotajwa katika hii sura kuna manabii wametajwa katika hii sura nyuma ya hii aya innahum hakika wao baada ya Allah kutaja visa vya mitume wake na manabii akasema innahum hakika wao kanu yusari'una fil khairat walikuwa wakishindana katika mambo ya khairi manabii na mitume walikuwa wakishindana katika mambo ya khairi hizi zilikuwa ni sifa zao hawana uvivu wala hawana ajizi bali walikuwa katika mambo ya khairi wakipupia wakishindaniana innahum kanu yusari'una fil khairat wayad'una na walikuwa wakituomba sisi raghaba wakiwa na tamaa juu ya vile vilivyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kupata matlaba yao warahaba kadhalika wakiwa na hali ya rahaba kwa maana wakiwa wana hali pia ya hofu kutuhofu sisi kadhalika wanamuomba Allah awarehemu na wanamuomba Allah asijakawaadhibu na kwamba asiwachukulie kwa makosa yao kwa hiyo wanatumai rahma za Allah wakati huo huo wanachelea juu ya adhabu zake kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Isra aya 57 anasema ulaika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعون حكيك واهاو أمبو قام بواهو ونواهوم با هاو شركين ولي ونواهوم بوالي ونواهوم بمتومي ونواهوم بمنبي هاو ونواهوم با يبتغون إلى ربهم الوسيلة wao wenyewe wanatafuta njia ya kuwakurubisha kwa Mola wao ayuhum aqrab ipi tawakurubisha zaidi wao wenyewe hao mnaowaomba wao wanamkimbilia Mola wao na wanamuomba Mola wao kwa kuangalia njia gani watakoifanya itakayowakurubisha zaidi wayarjuna rahmatahu na wakati huo huo hao mnaowaomba mbona bado wao wenyewe wanataraji rehema zake wayakhafuna adhaba na wanaogopa adhabu zake kwa hiyo aya hii ni sawa sawa na hii aya tunayosoma hapa ya suratul anbiya aya 90 innahum kanu yusari'una fil khairat hakika wao walikuwa wakishindaniana walikuwa wakipupia kufanya mambo ya khairi wayad'una na raghaba wakituomba sisi raghaba wakiwa na tamaa na sisi kwa vile vilivyopo mbele zetu warahaba wakiwa na hofu na sisi wakanu lana khashi'in lakin kadhalika kwetu sisi walikuwa ni wanyenyekevu khashi'in bimaana mutadhallilin wenye kujidhalilisha mutawadhi'in wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wamekusanya mitume na manabii hizi sifa tatu sifa ya kwanza ar-raghba katika aina za ibada sifa ya pili ar-rahba katika aina za ibada sifa ya tatu al-khushu' hiya hadhihi sifatu al-anbiya hizi ni sifa za manabii alayhi msalam kama wanavyosema ahlul ilm kama wanavyosema ahlul ilm wa dalilu al-inaba na dalili ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kosa mtu aliyokosea qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema subhanahu wa anibu ila rabbikum وأنيبوا إلى ربكم نرجئني kwa Mola wenu unapoona kwamba umefanya mapungufu wakati huo huo wa kuzinduka kwako basi rejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtake msamaha mtake maghfira وأنيبوا إلى ربكم نرجئني kwa Mola wenu واسلموا له نمسلم امر kwake yeye msalimu amri kwake yeye mpokesheni yeye katika ibada hii ni dalili kwamba al-inaba ni ibada kwa kuwa Allah Tabarak wa Ta'ala ameielekeza وأنيبوا إلى ربكم بمعنى ارجعوا له رجعيني كواكي وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى آية مالذكية من قبل أن يأتيكم العذاب قبل أن يهمجج لونا عذاب ثم لا تنصرون كشمكم كوسا وكوا نصور قبل أن يجاكوا عذاب مدريككم من مكوسا بس رجعيني كم لوينو رجعيني كم لوينو كتوبة والاستغفار من قبل أن يأتيكم العذاب قبل أن يكوا جليا عذاب ثم لا تنصرون كيشا مكاكوسا وكوا نصورو pale inapokuja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu pia inapokuja adhabu ya Allah, wakati huo toba imefungwa, haikubaliwi tena. Toba haikubaliwi tena. Allah sema illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khiz. Isipokuwa watu wa Yunus, Allah aliwatoa katika hili kwamba wametubia kipindi tayari adhabu imewajia. Lakini wasiokuwa hao, haikubaliwi toba wakati ambao kwamba tayari milango ya toba imeshafungwa. Kwa hiyo kabla haijafungwa, anibu ila rabbikum, rejeeni kwa Mola wenu. Wa aslimu lah, na salimuni kwake yeye, salimuni amri kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu al-isti'ana, na dalili ya kuomba msaada kwa maana ibada, kauluhu ta'ala, bi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Kwa aina za al-isti'ana ambazo tumezitaja katika darasa lililopita, kwa isti'ana kuna aina nyingi. Kuna isti'ana bil makhluq, kuna al-isti'ana billah, kuna al-isti'ana bil amali salih na nyinginezo katika zile ambazo kwamba tulizitaja. Na kuomba msaada, talabul aun, kuomba msaada katika lile ambalo kwamba haliwezi isipokuwa Allah, bas elewa kwamba aina hiyo ya kuomba msaada ukielekeza kwa asiyekuwa Allah, hiyo ni shirkun akbar yanqulu min al-milla, ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Kwa fil hadith, na imekuja katika hadithi sahihi, hadithi alitaja al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayh, idha ista'anta fasta'in billah, unapoomba msaada omba msaada huo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia Abdullah ibn Abbas. Wa dalilu isti'adha, na dalili ya kuomba kukingwa, qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najikinga kwa Mola wa Mola wa asubuhi, al-falaq bimaana as-subh, qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najikinga kwa Mola wa asubuhi, anajikinga kwake kwa maana anakimbilia kwake, amnusuru na yale anayoyachelea. Anachelea mambo gani mpaka akawa anajikinga kwa Rabbul Falaq? Anajikinga kutokana na min sharri ma khalaq, na shari ya vile alivyoviumba Allah vyenye shari, shari ya vile vilivyoumbwa vyenye shari. Kwa hiyo anakimbilia kwa Mola wake amkinge na shari za walimwengu. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, na kutokana na shari ya giza pale linapoingia. Giza linapoingia hutokea mabalaa mengi katika hao wadudu na wanyama, katika hao kadhalika mashaitani hufunguliwa wakati wa al-maghrib kwa wingi, wakawa wanaingia mitaani. Ndio maana tukawa tumetakiwa kisharia au kifika wakati wa maghrib tufunge milango yetu, tuwaingize watoto wetu majumbani kama alivyoelekezwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Wakati huo ni wakati una shari nyingi, wachawi na wanga na wakati wao. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah kul a'udhu bi rabbin nas, sema najikinga kwa Mola wa watu na majini. A'udhu bi maana nakimbilia, altaji'u nakimbilia, bi rabbil bi rabbin nas nakimbilia, kwa kuomba hifadhi kwa Mola wa watu na majini. Anakimbilia kwake kwa kuomba nusura na hifadha juu ya mambo gani? Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas, anakimbia kwa Mola wake na anajificha kwake na anaomba hifadhi ya Mola wake kutokana na shari ya waswasi ya shetani mwenye kurudi nyuma, al-khannas alladhi waswisu fi suduri nas, ambaye hutia wasiwasi katika mioyo ya watu, hutia wasiwasi kwa shubuhat, hutia wasiwasi kwa ashahawat, akawatupia matamanio maovu, kadhalika akawatupia shubha katika dini, mambo ya kiitikadi, akaingia kwenye ushia, akaona hoja za mashia zina nguvu, akaritadi, akaona hoja za manasara zina nguvu, shubuhata ametupiwa katika moyo wake na nani? Na shaitani al-khannas. Kwa hiyo anamuomba Mola wake amkinge na rabbi na rabbin nas, amkinge kutokana na watu, anaomba al-awadh na kinga wal iltija ila Allah, ambaye ni rabbun nas, min shari al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas, katika majini na watu. Wa dalil al-istighatha qawluhu ta'ala, na dalili ya kuomba kuokolewa na kunusuriwa ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anfal aya ya 9. Anasema subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuambia umma, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, kumbukeni nyinyi waislam, id tastaghithuna rabbakum, pale mlipomuomba uokozi Mola wenu, fastajaba lakum, Mola wenu akakujibuni. Na haya ilitokea katika vita vya vita vya Badri, Mtume صلى الله عليه وسلم alipoona jeshi la makafiri ni kubwa sana, jeshi lake lina watu wachache, Waislamu hawana nguvu, Waislamu ni madhaifu, kipindi ambacho jeshi la makafiri wanachinja kila siku majingamia, wanachinja ngamia, wanakula nyama za ngamia, wanachoma, wanachemsha, Waislamu wanagawana vijitende, tende moja iweze kaliwa na watu wawili. Waislamu hawana silaha, Waislamu silaha zao ni chache. Waislamu farasi walikuwa ni wawili, farasi kampanda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farasi mwingine wa mmoja katika masahaba. Wengi hawana kitu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akainua mikono akaomba dua. Ewe Allah, nakuomba ewe Allah, hakika hawa niliokuwa nao mimi ni mafukara hawa, watajirishe. Ewe Allah, hawa niliokuwa nao hawana mavazi, wape. Ewe Allah, hawa niliokuwa nao wana njaa, walishe. Ewe Allah, kama utawaangamiza hawa watu wachache, hutoabudiwa katika ardhi hii. Akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anainua mikono yake, amejifunika shuka juu ya mgongo wake mpaka shuka inamwanguka alayhi salatu wasalam. Anakuja Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, anaokota ile shuka, anamvalisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anaendelea kuinua mikono na kuomba dua mpaka Abu Bakar as-Siddiq akamwambia, ya Rasulullah, imetosha. Ya Rasulullah, ataitika Mola wako maombi yako. Allah akawakumbusha, kumbukeni ile siku ambayo kwamba mlimuomba uokozi akuokoeni Mola wenu, Allah akakujibuni na akakuteremshia idadi lukuki ya malaika waje waingie katika jeshi lenu, waje kupigana na makafiri, na ushindi ukawa ni Waislamu, ukawa ni wa Waislamu. Kwa hiyo istaghithuna rabbakum, hii ni dalili kwamba al-istighatha, kuomba kuokolewa, ni dua, ni ibada, na kwamba ni ibada kuielekeza kwa asiye kuwa Allah katika jambo ambalo haliwezi Allah, shirkun, ni shiriki, ni ushirikina. Atakemuomba al-istighatha asiye kuwa Allah, akaomba jini lake, akaomba mwanadamu ambaye, akaomba waliokuwa wafu, akamwomba Abdul Qadir Jilani, au akamwomba Ahmad al-Rifai, au akamwomba fulani sio Naqshbandi katika watu wa tariqa, katika lile ambalo kwamba haliwezi isipokuwa Allah, hadha mushrik, huyo ni mushrikun kafirun, mshirikina kafiri. Hata kama atasali, atahiji, atafunga, wazaama annahu muslim, na akajidai kwamba eti yeye ni Muislam, muda wakuwa ameelekeza ibada hii kwa siku Allah. Kama mko kwenye vita au mko mahala fulani mahakamani, ukawa unaanza kuteta na mizimu yenu ya kwenu, mizimu ya kwetu mko kumlipo mnanisikia, watu wa mizimu, nyuwakulu, mambo kama mko sehemu fulani, tuomba mtu nusuru huku na mtu mtuokoe. Almuhimu kifanya haya, basi wewe umeomba siku Allah katika jambo ambalo kwa haliwezi siku Allah, na hiyo ni shirkun akbar, inakutoa katika mila ya Kiislamu. Hata kama utaendelea kubaki na jina la Kiislamu, unaitwa Aisha, unaitwa Sauda, unaitwa Ruqayya, lakini muda kwa umefanya hili, anta mushrik, wewe ni mshirikina, umetoka katika mila ya Kiislamu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.